1 uur, City Dijkers met het NOS-journaal. De directeur van BNNVARA biedt medewerkers van De Wereld Draait Door excuses aan voor de werkomstandigheden bij het televisieprogramma. In Nieuwsuur zegt ze dat de omroep de afgelopen tijd al gesprekken heeft gevoerd over de situatie bij DWDD en binnenkort ook nog met zo'n 100 anderen aan tafel gaat. Afgelopen weekend bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat presentator Matthijs van Nieuwkerk woedeuitbarstingen had en collega's vernederde. Vandaag maakte Van Nieuwkerk bekend bij BNNVARA te stoppen. Het is nog niet duidelijk waarom een man afgelopen weekend 5 mensen doodschoot in een LHBTI-nachtclub in de Amerikaanse stad Colorado Springs. De autoriteiten zeiden op een persconferentie enkel dat het onderzoek nog loopt en dat de verdachte in het ziekenhuis ligt. Mogelijk wordt hij over een paar dagen ontslagen. Dan zal hij via een videoverbinding in de rechtszaal verschijnen. De man van 22 werd ter plekke in de club opgepakt als mogelijke schutter. Hij wordt ervan verdacht in de nacht van zaterdag op zondag het vuur geopend te hebben op de dansende menigte in de club in Colorado Springs. Het handelen in hoorns van neushoorns blijft internationaal verboden. Het Amerikaanse land Eswatini had gevraagd om de handel weer toe te staan, maar het voorstel hadden het niet op een conferentie over de bescherming van planten en diersoorten. Sommige landen als Eswatini willen de handel in de hoorns van neushoorns weer legaliseren. Ze willen naar eigen zeggen het geld dat de hoorns opbrengen gebruiken voor natuurbescherming. Tegenstanders zijn bang dat bij legalisering neushoorns gestroopt gaan worden. Dan nog het weer, vannacht bewolkt met regen, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan weer droog en koelt het af naar 2 tot 6 graden. Morgen is het ook bewolkt, met dan vooral in het zuiden en midden van het land regen. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Een mensenleven is altijd voorbij voordat het voltooid is. Zelfs het kleinste moment heeft een verleden en een toekomst. In iedereen schuilt een ziener. Iemand die in staat is om overal een verhaal van te maken. Zieners zoeken geen bewijzen, maar naar een verhaallijn. Ze raken daarmee iets dat we nu vaak uit het oog verliezen. Dat je leven voorbij gaat als een verhaal. Terwijl we ons blind staren op de hele waarheid, verliezen we ons zicht op de kleine onvolkomen waarheden waaruit een mensenleven grotendeels bestaat. In elk thuiszijn schuilt altijd nog een gemis. Wie niet bereid is het gewone te bestuderen, zal het universele nooit op het spoor komen. Niet de vervulling van het verlangen, maar het verlangen zelf geeft het leven zin. Dit is de hartslag van Koen Simon, filosoof, oprichter van de filosofische denktank Nieuw Licht. Schrijft essays voor NRC, is hoofdredacteur van Filosofie Magazine en zijn boeken hebben prikkelende titels, waardoor je meteen wilt gaan lezen, omdat je antwoord wilt op de vragen die het oproept. En toen wisten we alles, een pleidooi voor oppervlakkigheid. Waarom we onszelf zoeken, maar niet vinden. Pleidooi tegen enthousiasme. Oordeel zelf waarom niemand hetzelfde wil en iedereen hetzelfde doet. En zo begint iedere ziener, want iedereen is een ziener. Dus jullie ook. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Koen. Dankjewel. Een ziener, laten we daar meteen mee beginnen. Wat is een ziener? Ja, een ziener. Ik ben eigenlijk heel erg in de ziener gedoken in een boek dat inderdaad zo heet Zo begint iedere ziener. Wat ik thuis ook wel eens noem, Zo begint iedere tiener. Omdat het ook een beetje een coming-of-age boek is. Het is een autobiografisch, filosofisch essayboek. En dat schreef ik in 2010, volgens mij. Het is een van mijn lievelingsboeken. Het is het eerste boek waarin ik probeerde om bepaalde ervaringen die ik me herinnerde, en die heel intens waren, maar die ik niet helemaal begreep, om die eigenlijk als uitgangspunt te nemen voor een essay. En dan wilde ik de hele tijd snappen wat dat betekende. En eigenlijk het thema wat daar een beetje uitkwam, en daar ben ik achteraf heel blij mee, is dat de ervaring, zoals wij die meemaken dagelijks, dat die heel vaak eigenlijk wordt geïncorporeerd door straminen, door ideeën, door formats. En dat zijn dus de formats zowel uit de wetenschap als uit het geloof, ook het format van de dagelijkse gewoonte. Eigenlijk heel veel ervaringen worden meteen gereduceerd tot iets anders, tot iets algemeens. Er gaat meteen een soort van stempel op van, oh, dat is dat. Ja, precies. Dat is dat. dat is het. En nou ja, het was niet zo raar dat ik op deze manier daar uitkwam. Omdat ik dus inderdaad op zoek ging naar ervaringen. Zoals een van de ervaringen, ik geloof dat ik daar ook mee begon. Was dat ik heb ooit als jongetje stiekem de buks gepakt van mijn vader. Toen niemand thuis was. En er bestond het idee bij ons thuis dat eksters foute vogels waren. En ik zag een ekster en ik dacht, ik ga eens proberen die ekster te schieten. Wat heel logisch is als je ervan uitgaat van, dat is een fout ding. Precies, ja. Ja, nee, hoe kwam dat dan? Hoe ontstond dat idee dat het een foute vogel was? Nou ja, het is geen koekoek die zijn eieren legt in nesten van anderen, maar het zijn wel halve roofdieren, zeg maar. Misschien kwam het daar vandaan. Het was een idee van mijn vader, volgens mij. Maar in ieder geval, ik ging die ekster schieten. Er zat een hele tuin vol met eksters. En ik geloofde eigenlijk niet dat ik raak kon schieten. En ik richtte en ik schoot en ze vlogen allemaal op. Eentje bleef zitten en ik dacht niet dat ik iets geraakt had. En toen liep ik die richting uit en toen zag ik dus dat het beest geraakt was. En nou ja, vervolgens was ik eigenlijk in paniek. Wat moet ik nu? Want was hij dood dan? Nee, hij was nog niet dood. Dus ik vond dat beest moest niet lijden. Maar ik vond het ook eng. Dus ik was nog jong en ik stond daar. Uiteindelijk hipte die zo de tuin uit en stond op het grindpad. En ik stond daar met mijn blote voeten en dat beest stond daar. En dat moment eigenlijk dat ik daar stond, waarin ik me zowel eigenlijk een beetje euforisch voelde over het feit dat dat gelukt was. Aan de andere kant voelde ik mij ook heel verlaten en eenzaam. Net zo eenzaam als die jonge ekster. Het was een jonge ekster die net verlaten was door zijn familie, die gewoon weg was gevlogen. Dat gevoel, daar was ik terug naar op zoek om te kijken wat dat inhield. En dat heb ik toen in dat essay beschreven. De ziener is eigenlijk een irrationeel element in de mythes, in de Griekse mythes. Die voorspellingen doet, die onheil aankondigt en daardoor ook eigenlijk uitspreekt en mogelijk maakt, maar tegelijkertijd ook geluk brengt. Het is een irrationeel element die de motor vormt van verhalen die er ontstaan en van levens die er zijn. En ik dacht eigenlijk dat ziener-element, dat is leuk om dat eigenlijk veel meer te benadrukken en te zien dat irrationaliteit een hele grote rol speelt in een leven. Heb je het dan ook over intuïtie? Ook intuïtie, zeker, ja. Dus maar vooral het niet weten. Een ervaring zoals die is kan niet helemaal worden teruggebracht tot een algemeen iets. Ja. En dat is eigenlijk wat je leven ook zin geeft. Namelijk dat het niet helemaal teruggebracht kan worden tot iets algemeens. Dat maakt het juist particulier eigen. En ik vind het een fijn tegenwicht tegen al die straminen. Dat vond ik mooi. En ik vond het mooi als je soms op ideeën werd gebracht die volkomen irrationeel waren. Of door dingen die volkomen irrationeel waren. Dus dat vond ik aantrekkelijk aan de ziener. En het onverklaarbare. Het onverklaarbare, precies. En ook zit daar dan ook in dat, dat merk ik altijd heel erg, dat als je iets meemaakt, dat dan meteen iemand anders vraagt van, oké, maar wat voel je daarbij? Wat doet het met jou? Ja. En dat je denkt, ja, weet ik eigenlijk niet. Weet ik eigenlijk niet, nee. En dat is prima. Ja, kijk, bij de therapeut is dat een mogelijkheid om mensen te laten loskomen van hun verstandelijke vermijdingen, hè? En er zijn pogingen om het gesprek open te breken. En dan geloof ik wel dat dat zinvol kan zijn. Maar voor de rest is de vraag, wat doet het met je, is denk ik net zo fnuikend als de vraag die vaak door jullie journalisten wordt gesteld van, wees eens concreet. Geef eens een concreet voorbeeld. Geef een concreet voorbeeld. En ik denk altijd, Ik heb ook verschillende keren ben ik uitgenodigd bij journalistieke opleidingen. En heb ik ook vaak verteld van, als je wil dat iemand concreet wordt, zorg dan dat hij concreet wordt. Ga dan geïnteresseerde vragen stellen. Ga zorgen dat je ergens achterkomt. Want in een normaal gesprek vraag je eigenlijk ook bijna nooit, wees eens concreet. En ga eens geïnteresseerde vragen stellen. Nou ja, er gaat er nog eentje aan vooraf. Wees geïnteresseerd. Ja. Nou ja, ja. En eigenlijk vind ik dat niet eens een opgave. Want als je het al moet zeggen tegen iemand van wees geïnteresseerd. Ja, dat moet vanuit iemand zelf komen, toch? Ja, natuurlijk. Dat is waar. Maar tegelijkertijd, kijk, de jongste dochter van mijn vriendin die heeft binnenkort een boekbespreking en maakt zich daar heel zenuwachtig over. En dus als je bezig bent met iets wat je doet, dus als je als journalist bezig bent om een goed gesprek te voeren, moet je natuurlijk zorgen dat je op een gegeven moment loslaat dat je bezig bent een goed gesprek te voeren. En zo moet je ook als je een boekbespreking houdt. Ik zei tegen haar, weet gewoon dat de anderen willen altijd weten wat jij te vertellen hebt. Dus vertel ze gewoon, want jij gaat iets vertellen wat ze nog niet weten. En je hoeft ver niet bezig te zijn met hoe je dat doet. En als je dus nadenkt terwijl je vertelt, dan is dat alleen maar leuker. En dat is niet een echter. Een echter, ja, want dan weet je dat het ergens vandaan komt. Dus in die zin kan je denk ik best tegen een journalist zeggen dat je geïnteresseerd moet zijn. Of dat het enige is. Ja, nee, ik bedoel, dat spreekt voor zich. Ik vind het nog wel lastig om te begrijpen dat bij die ziener, ik snap dat intuïtieve van en dat er dingen zijn die we niet kunnen verklaren. Maar wat heeft die ziener zijn dan te maken met het vertellen van verhalen? Nou, kijk, het verhaal kan eigenlijk heel goed overweg met irrationaliteiten. Dingen hoeven niet logisch te zijn. En dat is ook de kracht van een verhaal. Als een verhaal alleen maar logisch is, dan is het gewoon, dan gebeurt er niks spannends. En als je zin wil geven aan je leven, dan heb je weinig aan pure logica. Daar kwam dat eigenlijk vandaan. Ik moet zeggen dat ik daar een beetje anders over na ben gaan denken. Of tenminste, ik heb de focus een beetje anders gelegd. Ook omdat ruim 12 jaar geleden. En eigenlijk langer, denk ik nog. Want voordat het boek er was, was ik er al even mee bezig. En in de afgelopen jaren hoor je steeds vaker, een identiteit moet een verhaal zijn. Een cultuur moet een verhaal zijn. Je leven moet een verhaal zijn. Daar werd ik eigenlijk ook wel een beetje moe van. Dat alles een verhaal moet zijn. Maar je ontkomt er niet aan, denk ik, dat je pogingen doet om ergens een verhaal van te maken. Waarom niet eigenlijk? Waarom willen we dat zo graag dan? Ergens een verhaal van maken? Ja, ik denk inderdaad, omdat verhaal produceert betekenis. En anders dan zouden we een soort los zand zijn. Maar dat is, ik denk toch dat het belangrijker is. Ik zei al, ik denk er een beetje anders over. Ik denk dat het belangrijker is om juist ook heel goed om te kunnen gaan met dat dingen gewoon zo zijn. En dat het niet een verhaal is. Dat spreekt me eigenlijk de laatste jaren weer veel meer aan. Dus daarmee is dat hele idee over die ziener niet overboord gegooid. Maar er is iets wat ik misschien gewoon weinig heb benadrukt. En dat is dat je leven niet als een verhaal verteld kan worden. Want dat is eigenlijk misschien wel waarom ik me er een beetje aan ben gaan storen. Is dat dat daar ook uit een beeld ontstaat van iets wat je moet zijn. Dus wordt ook gewoon heel vaak gezegd, je moet een bepaald verhaal over jezelf kunnen vertellen. En ja, dat lijkt me fnuikend dat je dus een beeld hebt waarnaar je moet leven. En sommige dingen hebben misschien gewoon geen betekenis. En volgens mij heeft niks een betekenis. Alle betekenis die er is, die geven wij. Dus het is inderdaad, Het is ook een beetje oneerbiedig tegenover de werkelijkheid om te vinden dat alles een verhaal moet zijn. Dat denk ik ook. Want wat is er in jouw leven waarvan je zoiets hebt van, ja, daar kan ik echt geen betekenis aan verlenen. Daar kan ik gewoon geen verhaal van maken. Strikt genomen eigenlijk met wat er gewoon sowieso gebeurt. Het is oneerbiedig, niet alleen maar jegens de werkelijkheid, maar ook oneerbiedig tegenover de mensen die je kent en tegenover je kinderen. Als je daar een verhaal van maakt, ja, dan zijn ze personages in een verhaal. Van wie is dat verhaal? En ja, dus in die zin. Ja, er zijn ik heb. Ik heb denk ik wel meer naar een verhaal geleefd. Ik ben getrouwd geweest. En ik ben nu al meer dan 7 jaar gescheiden. Toen had ik wel meer een idee bij wat ik was, wie ik was. En als ik beslissingen nam, dan deed ik dat ook vanuit dat morele kader. En dat heb ik een beetje losgelaten. Dus ik heb niet de moraal losgelaten, maar wel die kaders. En dat werkt eigenlijk wel verlichtend. En ik vind het dus inderdaad ook eerlijker tegenover de werkelijkheid en tegenover het contact dat je hebt met mensen. Dat je niet al bij voorbaat daar een oordeel over hebt. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt als je een verhaal hebt. Dan, dat is ook iets wat heel mooi zit in de filosofie van Jean-François Lyotard. Die overleed volgens mij in 1998. Het is een van de eerste stukjes die ik voor de krant schreef over hem. En ik was tijdens mijn studie heel verslingerd geraakt aan zijn werk. Een postmodernist. En ik heb zijn hoofdwerk, dat ik in het Engels las, The Different, Le Différent, heb ik vloekend zitten lezen eerste paar weken. En na verloop van tijd had ik door wat hij aan het doen was. En toen vond ik het heel mooi. Maar hij heeft zo'n filosofie. Die wordt ook wel de fraseologie genoemd. Een filosofie van de frase, van de zinnen. Is dat elke zin vooronderstelt een aantal mogelijke zinnen. Hè, die aan kunnen koppelen. Maar er is maar eentje die kan volgen. En dus is elke zin die volgt, sluit allerlei andere zinnen uit. En dat vond ik een heel interessant idee. Dat je dus eigenlijk altijd als je een verhaal hebt, of altijd als je een stap zet, elke keer als je een keuze maakt, dan gaat er iets anders verloren wat aangekondigd was. Omdat die namelijk, dat wordt aangekondigd als mogelijkheden in de situatie waarin we nu zitten, of in de zin die ik nu uitspreek. En hij, dit is heel kort door de bocht, hè, maar hij laat zien dat je eigenlijk altijd moet getuigen van dat geschil, van dat wat je verliest. Dat je daar oog voor moet hebben. Ja, precies. En dat is er wel. En dat is dus ook nooit helemaal te vatten en te begrijpen. Dat is ook dat irrationele wat er in de taal zit. Het zijn allemaal haperende overgangen die we maken. Terwijl we denken dat het allemaal prachtig aaneengeregen lijkt. Maar en die openheid, dat spreekt me heel erg aan. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Koen Simon en dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Steengoed stuk. Altijd de moeite waard om naar Koen Simon te luisteren. Ook als je het er niet mee eens bent. Als het de opzet was om mensen minder enthousiast te maken, dan is dat geslaagd. Veel lange zinnen, met soms niet te volgen constructies. Dat filosofie niet altijd om de wijsheid draait, maar meer om het verlangen naar wijsheid, vond ik de belangrijkste les van dit boek. Ik mis nieuw licht. Kunnen jullie ervoor zorgen dat deze zo fijne avonden weer snel terugkomen? Een fraai essay over mondigheid door filosoof Koen Simon. Hashtag Koen Simon. Vind je het leuk om naar te luisteren? Of, Het is curieus. Het lijkt een GPS. Die... Ja, totaal gevoelloos. Ja, totaal gevoelloos, toch? Inderdaad. Ja. de filosofie, dat filosofie niet altijd om de wijsheid draait, maar meer om het verlangen naar wijsheid. Ja, dat hangt een beetje samen met wat je in het begin ook zei, van niet de vervulling van het verlangen, maar het verlangen zelf geeft het leven zin. Waar verlang je naar? Waar ik naar verlang? Waar verlang ik naar? Goeie vraag. Kijk, dat verlangen, ik kom er zo wel op waar ik naar verlang waarschijnlijk. Maar dat verlangen van die filosofie, die is wel heel belangrijk. Dus inderdaad, wijsbegeerte, de begeerte naar wijsheid, wordt altijd, de wijsheid wordt onthouden. Dat is waar het over gaat. Filosofen, dat zijn wijze mensen en die vinden wijze dingen. Denken heel de dag na. Denken de hele dag na. Maar wijsbegeerte is dus, gaat over een verlangen en niet over wijsheid. Het gaat namelijk over het verlangen naar wijsheid. En dat verlangen, dat heeft iedereen. En dat is dus niet het verlangen naar, dat heeft niks te maken met nieuwsgierigheid. Van ik wil weten hoe het kan dat het geluid wat door deze microfoon gaat, hoe dat bij de mensen thuis komt. Ja, dat kan gewoon uitgelegd worden en dan weet je het. Ja. Nee, het verlangen naar wijsheid in de filosofie is een verlangen dat gaat over eigenlijk, hoe kan je wijs omgaan met niet weten? Dat is eigenlijk waar filosofie over gaat. Want het grootste deel van het leven snappen we niet. Of nou ja, het grootste deel kan je nauwelijks zeggen. Want dan zou je weten wat het grote deel is. Maar in ieder geval, we zijn voortdurend in de situatie dat we niet weten. Even de meest basale filosofische vraag is, waarom is er iets en niet niets? Nou, dat is een vraag die je niet kunt beantwoorden, maar het is een vraag die je wel wilt stellen en waar je wel een antwoord naar zoekt. Maar in het zoeken naar dat antwoord ben je dus eigenlijk wijs aan het omgaan met dat niet weten. Dat is wat filosofie is. Mijn antwoord op de vraag wat ik dan verlang. Ik verlang is toch altijd iets dat ik kan spelen. Dat is het eigenlijk. Dat is eigenlijk alles. Soms worden dingen te ernstig, of altijd worden dingen op een gegeven moment te ernstig als je ze maar lang genoeg doet. Ook je werk. En dan is het heel goed om te zien dat het eigenlijk, dat je eigenlijk het beste werkt en het beste leeft, vind ik. Als je het een beetje als een spel opvat. En eerlijk gezegd, is dat ook, je verhouding tot verlangen is ook het handigst als je dat als een spel ziet. Want verlangen is natuurlijk gewoon een heel tragisch iets. Je hebt het en daarna heb je nog steeds verlangen. Dus het wordt nooit vervuld. Vandaar ook het idee van het gaat om het verlangen zelf. Hoe ga je met dat verlangen om? Nou ja, spelen in de breedste zin van het woord. Want muziek spelen is natuurlijk ook spelen. Sport is spel. Maar inderdaad, een woordgrap maken is ook spel. Dus het spel zit hem in van alles. Maar het is ook spel om op te staan en te proberen om op tijd op je werk te komen met alle hindernissen die je tegenkomt. Kinderen bijvoorbeeld. Ja. Lekke banden, ja. Omleidingen op de weg, ja. Ja. Nou ja, ja, dat vind ik wel mooi gezegd inderdaad. En ik zie wel om me heen dat veel mensen heel serieus zijn. Ja, ja. Ik had onlangs een beetje een sombere droom. En die ging over mijn vader. Mijn vader die heeft Alzheimer. We hebben onlangs zijn 82e verjaardag gevierd. En we gaan er allemaal een beetje van uit dat misschien wel zijn laatste verjaardag zou zijn geweest. Het was een nare droom. Ik schrok er van wakker. En het was dat... Dat ik ik schopte allemaal ballonnen uit een kamer. En daar schrok mijn vader van. Het was in mijn eigen huis waar ik nu woon. En toen viel hij vloekend van de trap. En in mijn droom was hij in dezelfde staat waarin hij nu was. Dus ik spoedde me van de trap af en ik wilde kijken of hij misschien of die val hem fataal was geworden. Maar toen kon ik het licht niet aankrijgen. Dus ik kon niet zien of hij doodging. Of dood was zelfs. Dus het was echt een nare droom. En toen dacht ik, waarom droom ik dit? Het paste natuurlijk heel sterk bij wat er aan de hand is. We vinden allemaal, mijn moeder ziet mijn vader verdwijnen. Mijn broer en zus zien mijn vader verdwijnen. Dus je weet niet hoe ver het is? Je weet niet hoe ver het is. Je ziet hem langzaam gewoon voor je neus verdwijnen eigenlijk. En je weet inderdaad niet hoe het met hem gaat. En je weet ook niet hoe lang hij nog leeft. En dus die hele ambivalentie en dat ambiguë en dat diffuse, dat wordt natuurlijk duidelijk in die droom. En dat ik de wil heb om het te zien door dat knopje van het licht aan te... dat is heel duidelijk. En het licht gaat dan niet aan. Dus, maar ik dacht van, waarom droom ik dit? En toen dacht ik van, dit ging meer veel meer over dat spelen. Ik trap die ballonnen uit die kamer. En het was ook zo dat mijn vader, die kon heel paniekerig zijn. Vroeger. Hij hield overigens wel heel erg van spelletjes. En hij hield ook van, het was een grote grappenmaker, noem maar op. Maar hij was snel in paniek en hij was best vaak nerveus. Mijn ouders hebben allebei een oorlogsverleden. Dus het valt allemaal best te verklaren wat zij aan neuroses hebben overgehouden uit hun jeugd. Maar dat heeft denk ik bij mij toch wel ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld in de auto of zo mochten we natuurlijk niet te veel lawaai maken, want dan kon het misgaan. Eigenlijk was het zo, het kon altijd misgaan. Dingen konden gevaar lag altijd op de loer. Gevaar lag altijd op de loer. Mm. En dan sprak hij het ook zo uit dat je wist van, nou, het is allemaal zo erg. Zelfs een bord laten vallen, weet je wel. Dat was allemaal... Ik kwam er op een gegeven moment achter dat me best wel in de greep heeft gehouden. Want als je eigenlijk altijd bezig bent met dat iets levensgevaarlijk is, dat het leven zelf levensgevaarlijk is, ja, dan wordt het leven een beetje zinloos. Hè? Want dan gaat het alleen maar over overleven. En voorkomen dat er zoiets gebeurt. En voorkomen dat iets gebeurt. Dus dan het enige waardevolle van het leven zou dan zijn te blijven leven. Terwijl, ja, als dat het enige waardevolle is van het leven, ja, dan kan je er net zo goed niet zijn. Ja, want je weet dat niet gaat lukken. Nee, dat ook. Toch? Dat ook, inderdaad. Maar ook als dat al die tijd je opdracht is, te blijven leven. Dat is inderdaad nogal zuur. En dan is er geen ruimte voor spel. En ik merk in mijn eigen leven dat ik dus soms, ik zei al, soms ben je druk bezig en dan neem je dingen te ernstig. Dus ik dacht eigenlijk, dit is een appel aan mij dat ik dingen weer te ernstig neem. Dus ik moet gewoon weer wat meer gaan spelen. Dus ja. Herken je dit geluid? Is het, ja, ik herken het ook niet hoor. Het getik van de versnelling van fietsen. Ja. Ik heb een herinnering aan de versnellingen. Het getik van de fietsen van mijn ouders. Toen ik klein was en we woonden in de bossen. En toen ik net kon fietsen, fietste ik dan op zo'n klein fietsje naast mijn vader of naast mijn moeder. En dan was je zelf sweep, sweep, sweep, sweep, sweep zo aan het fietsen. En dan hoorde je dat hele rustgevende tik, tik, tik, tik. Oh, zo ja. van die, van die versnelling. Dus minder knappend dan minder dit was. Minder knappend, ja. Nee, maar heel mooi. En ik kon het niet thuis brengen. En ik weet nog dat ik dat geluid, dat vond ik. Daarvan dacht ik voor het eerst wat. Niet in die woorden, want ik was natuurlijk nog niet zo verbaal, maar wel van wat. Het is net alsof dat geluid, of je dat kunt proeven. En dus je hebt soms van die zintuigelijke verwarringen. Dat je als je iets ziet, dat je dan dorst krijgt, of dat je iets hoort, dat je dus het idee hebt dat je het kan proeven. En dat had ik bij, bij dit geluid. Maar ik kon dan niet bedenken waar het naar smaakte. En wat speelde jij als kind? Als ik speelde? Ja. Of een instrument? Nee, wat speelde je als je speelde? Ik speelde veel in het bos waar ik het over had. En dan verbeeldde ik mij dat ik. Dat ik inderdaad een jager was. Of dat ik door. Dat ik in een oerwoud leef. Dus ik zal wel. Ik heb heel veel in bomen geklommen. Dus ik zal vast ook Tarzan-achtige dingen gespeeld. Oerklanken uitstotend. Ja, dat weet ik niet. Maar er is een. Ik was wel altijd een ontzettende dromer. Dus eigenlijk wat ik veel meer deed was is in bomen klimmen. Daar dan in gaan zitten. En dan gewoon daar een beetje in blijven zitten. En dan dromen. In het weekend. Ik was de jongste van 4 kinderen. En als we dan vroeg wakker waren. Of eigenlijk was de rest vroeg wakker. Maakte mij wakker en vroeg of ik mee ging spelen. En zij verzonnen vaak een heel. Hele televisieaflevering of weet ik veel wat. Ze hadden echt een heel idee. Heel script. Ja. Echt. En daar mocht ik dan ook in spelen. Het was ook iets van de familie Van Dam, geloof ik, of zo. Dat was de titel van de tv-serie. Ja, en daar hadden ze dan ook een jingle bij en de hele toestand. En ik zei dan heel vaak van, ik kom denk ik zo. En wordt er van mij gezegd dat ik dan zei, ik moet eerst nog even denken. Dat wordt mij verteld. Maar dat was dan dus gewoon, dan was ik gewoon aan het dromen. En dan verbeeld ik mijzelf op allerlei plekken. En dat was het eigenlijk. Want is dat de kunst, denk je, van het leven? Dat je voorkomt dat je te serieus wordt? Het lijkt me eigenlijk wel een belangrijk motto. Ik heb er nog nooit zo heel expliciet dat bedacht. Maar nu je dit zo zegt, niet te serieus worden. Ja. Nee, ik vind het inderdaad wel een hele goede gedachte dat je van veel meer dingen gewoon een spel maakt. Want ik denk dat er toch heel veel volwassenen zijn die als kind heel speels waren, maar die dan op een gegeven moment verantwoordelijkheden krijgen en dan in een soort van sleur terechtkomen en de dingen doen omdat ze doen. Ja. Nee, precies. Dat is natuurlijk geestdodend. Overigens is het niet zo, en dat weet je ook als je naar muziek luistert. Maar dat weet je ook als je van sport houdt en je doet een spel. Ik heb bijvoorbeeld gehockeyd en dat vond ik fantastisch. Is dat spel sluit ernst natuurlijk niet uit. Het is niet zo dat als je alles maar als een spelletje ziet, dat je van alles zegt, het is maar een spelletje. En dat je dus onverschillig bent. Dat is wat anders. Het spel maakt het mogelijk dat je betekenissen ziet. Dat je het opvolgen van regels die je zelf bedenkt, dat is eigenlijk een spel. En dat is in de muziek ook zo. Je spreekt gewoon af, dit zijn de tonen die bij elkaar horen. En als ik dit akkoord speel, dan kan er van alles volgen. Maar heel veel kan ook niet volgen. En als je met deze maat begint te tikken, dan betekent dat de maat is. En die leg je jezelf op. Maar dan kan er dus wel iets heel moois ontstaan. En dan kan je ook nog steeds het leven ernstig nemen, maar niet te serieus in die zin. Dus dat spreekt me wel aan. Ja, want spel wil ook zeggen natuurlijk dat er passie in zit. Ja. En dat je kan ook heel boos worden Onredelijk soms. Ja, en je mag ook de regels niet overtreden, want dan speel je vals. Mm-hmm. Dus het vraagt ook wat, het spel. En dat is ook denk ik wel het hele lastige eraan. Is dat hoe kun je speels blijven in het spel? Daarbij andere mensen pijn te doen? Ja, precies. En zonder andere mensen hun spelletje te ontnemen of hun zin te ontnemen. Klinkt alweer veel ernstiger. Ja. Wordt het dan? Ja, sorry. Ik vraag mijn gasten altijd om de wankelplaat. En dus muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, of is wankelen, is dat ook weer zo'n label wat we erop plakken? Nou, ja, ik weet niet. Toen ik erover na moest denken, toen dacht ik, ja, wankelen. Wanneer deed ik dat? Maar ik vond eigenlijk wel... een goede term, ja. Ja? En jij zei Tom Waits, Watch Her Disappear. Waarom dat nummer? Dat is het nummer dat ik... dat op een plaat staat die ik in mijn cd-speler in de auto had. Toen ik samen met mijn broer mijn vader naar het verpleeghuis bracht. En dat was even voor corona. Het speelde een beetje. En waarschijnlijk had mijn moeder op dat moment corona. Zij had een longontsteking. En het was al tijden zo dat we dachten... Dit gaat niet meer. Hij moet hulp hebben. Of er moet voor hem gezorgd worden. Dat kan mijn moeder niet meer doen. Dus toen gingen we hem naar een verpleeghuis brengen. En mijn broer die had mijn vader in de auto. En ik had de spullen in de auto van hem. Die meegingen naar zijn kamer in het verpleeghuis. En al die tijd draaide ik Tom Waits heel hard. En het was een hele rare gebeurtenis. Waarin van alles door mijn hoofd schoot. Omdat ik moest bijvoorbeeld denken aan toen ik mijn oudste kind voor het eerst naar de crèche bracht. En het daar achter moest laten. En dus het over moest laten aan anderen. Daar moest ik heel sterk aan denken. En dat is natuurlijk raar als je dat bij je vader hebt. Tegelijkertijd moesten we ook aan Sinterklaas denken, allebei. Omdat wij wilden niet dat hij... Hij was heel opstandig en hij was ook angstig en boos. En we wilden hem niet laten schrikken. Maar we moesten wel al die spullen meenemen. Dus toen hebben we... de spullen via een andere deur naar buiten, om het huis heen. En ik heb ze stiekem in de auto gedaan. En dat is precies de route waarmee Sinterklaas... de jute zakken uit mijn auto altijd naar het huis gaan. En dat we als we met de familie Sinterklaas vieren. Dus ja, dat stiekem voor je vader dat weghouden. En met het doel om hem... uit huis te halen. Dat is natuurlijk heel tragisch en heel absurd ook. Dus, en ik moet zeggen dat de muziek van Tom Waits... daar ben ik sowieso een groot liefhebber van. Maar die kon dit dragen. Dus ik, en het is heel liefdevol om het op die manier te doen. Ja. Toch? Om die spullen met zo'n omweg... Ja. Om maar te voorkomen dat hij onnodig gekwetst wordt. Ja, nee, zeker. Last night, I dreamed that I was dreaming of you. And from a window across the lawn, I watched you undress, wearing a sunset of purple tightly woven around your hair that rose in strangled ebony curls, moving in a yellow bedroom light. The air is wet with sound. Faraway yelping of a wounded dog, and the ground is drinking a slow faucet leak. Your house is so scent is faintly breathing the air. I hear your champagne laugh. You wear two lavender orchids, one in your hair and one on your hip. A string of yellow carnival lights comes on with the dusk, circling the lake with a slowly dipping halo. En Watch Her Disappear. Het is de wankelplaat van Koen Simon. Mijn gast hier bij Micha op NPO Radio 1. Je vertelde voordat we naar deze muziek gingen luisteren over je vader die Alzheimer heeft. En je zei ook aan het begin, in elk thuis zijn schuilt altijd nog een gemis. Mist hij iets? Merk je dat aan hem? Ja, zeker. Nee. Het is echt een het is een hel, Alzheimer. Dat is gewoon, je hebt de hele tijd door dat er iets dat er iets mist. Dat het niet goed is. Er is geen goed verhaal van te maken van het Alzheimer. Mm. Dus je hebt heel veel verschillende manieren waarop er wordt gereageerd. Maar het is nooit een feestje. En hoe merk je dat dan aan hem? Dat hij dingen mist? Ja, omdat hij dus van op het moment dat begint, dan begint ook de achterdocht. En hij is ook verdrietig. Je merkt dat hij dingen wil. En dat hij halverwege niet meer weet wat hij wil, maar nog wel dat hij iets wilde. Dus ik denk dat een brein heel ingewikkeld in elkaar zit. En dat het willen en het verlangen allemaal veel minder eenduidig is dan het antwoord op de vraag wat wil je eigenlijk. Ik moet ook denken aan de jongste bij ons. Die was bijna 3 toen wij gingen scheiden. Net 3, zo'n beetje. En dat is... Ik heb altijd altijd heel mooi gevonden bij de kinderen. Die periode tussen 3 en 5. Dat ze dus... Ja, nou, de eerste had echt een knalgoed geheugen. Die had tot haar 4e... wist ze gewoon alles nog. Dat gevoel had je, weet je wel. En dan sprak ze over een rupsje wat ze voor het eerst had gezien toen ze 1,5 was. En dat daar sprak ze over alsof dat gisteren was toen ze 3,5 was. En dan... zie je dan op een gegeven moment zie je dat er gaten in gaan vallen en dat ze dingen niet meer weten. En die jongste die dus net in die periode zat toen wij uit elkaar gingen, die had alles meegemaakt, kon al praten en je had gewoon alles met hem besproken. En na een paar jaar wist hij toch niet meer dat hij ooit met ons in 1 huis had gewoond. Maar hij voelde dat nog wel. Dus dat is denk ik ook een beetje het gevoel wat een Alzheimer-patiënt heeft. Dat je weet dat er iets mist? Ja, dat je weet wel dat er iets mist, maar je weet niet wat. En je lichaam voelt het nog. Die weet dat nog wel. En dus die meerlagigheid van ons gevoel speelt denk ik een hele grote rol in hoe we de wereld tegemoet treden. En ja, hoe hard je ook naar jezelf op zoek gaat, je gaat dat toch echt niet boven krijgen. Dus voortdurend word je aan de gang gehouden door allemaal onduidelijke verlangens die ergens vandaan komen, maar die je niet meer thuis kan brengen. En ben je erachter hoe je je vader het beste kan troosten? Ja, zeker. Muziek is heel belangrijk bij hem. Maar ik merk, als je met hem praat, moet je vooral dat hele vertrouwde doen. Gewoon, je moet er niks bijzonders van maken. Sowieso, als je naar hem toe gaat, moet je niet naar hem toe gaan en zeggen: hé, pap, herken je me nog? Want dat is niet zoals je met elkaar omging. Maar ik zeg altijd gewoon, zoals ik hem begroet ik hem. En dan, ook al herkent hij je niet altijd, dan is hij wel blij met je bezoek. Of is die, voelt hij zich wel fijn. En hij is al vrij lang, heeft hij Alzheimer. En het is best wel opmerkelijk wat hij talig nog kan. En dat hij dus zelfs ook nog wel grapjes kan maken. En zeker ook kan lachen om grapjes. Dus dat probeer ik eigenlijk voortdurend. Hij heeft ook nog heel goed, fijn contact met mijn moeder eigenlijk. Dat vind ik ook heel mooi om te zien en ook best opmerkelijk. Maar goed, ze kennen elkaar echt al heel lang, want ze hebben elkaar leren kennen toen ze 16 waren of zo. Ik vind het dan zo raar, lijkt me dat het eigenlijk een soort van, je zit in een proces van je leven verloopt en dan op een gegeven moment komt er een keerpunt en dan gaat het weer achterstevoren. Van je gaat samenwonen en dan, nu zijn je ouders dan weer los van elkaar gaan wonen. Ja, inderdaad. Maar eigenlijk, dit is misschien wel zo'n stramien. Want eigenlijk is dat toch niet aan de hand. Aan de ene kant kun je het daarmee vergelijken. Ik heb die vergelijking natuurlijk ook zelf getrokken, doordat ik dacht aan hoe ik mijn dochter naar de crèche bracht en dat ik mijn vader naar. Maar dat zijn zeg maar de beelden die ik tot mijn beschikking heb om betekenis te geven aan de situatie. Maar als ik gewoon echt kijk wat er aan de hand is, dan is het telkens onvergelijkbaar met al het andere. En je hoort het wel vaker. Het is niet om kritisch te zijn. Maar je hoort het wel vaker. Het leven eindigt zoals het begint. Maar dat is denk ik meer omdat we geen betere beelden hebben daarvoor. Maar ja, er gebeurt beslist wat anders. Het is ook een stuk minder feestelijk dan het begin. Ja, ja. Toen we elkaar eerst goed leren kennen in Café Seppels, dat is denk ik inmiddels wel ruim 30 jaar geleden, werden we niet alleen goede vrienden, maar besloten we direct eigenlijk ook om samen te gaan werken. We schreven toen samen een stuk voor Simidaar. Het was het blad van de faculteit filosofie. En we richtten samen natuurlijk die filosofische denktank op Nieuw Licht. En we gingen ook samen muziek maken in de Filosofen van Varen. En ik kan me ook nog wel herinneren dat we zeiden, ja, we doen eigenlijk veel te veel. Het is veel slimmer om je op één ding te richten. Maar we vonden het ook gewoon leuk om al die dingen te doen. Vroeg me af, wat vind jij nou het leukste om te doen van al die dingen? De samenwerking met Koen vond ik heel plezierig en gezellig. Het is fijn om samen te werken met iemand die goed kan luisteren en complexe zaken goed en helder kan verwoorden. En goed kan uitleggen wat hij bedoelt, goed kan relativeren en een beetje humor heeft. Op 6 september 2015 kreeg ik de eerste versie van Er zit een gat in de wereld van Spriet. En 29 oktober dat jaar gingen we al met z'n tweeën op pad naar de uitgevers met tekst, storyboard en de eerste illustraties. Ik vind het een heel mooi boek geworden. Elk boek of elk boekidee van de boeken die je graag nog wil maken, had je al graag af en gepubliceerd willen hebben. Ja, twee mensen die jou goed kennen. Ja, inderdaad. Linda de Haan, illustrator van een kinderboek dat ik met haar heb gemaakt. En Frank Meester, mijn goede vriend en medeoprichter van de denktank Nieuw Licht. Ja, en zijn vraag gaat over focus. Mis je dat? Mis je focus? Nee, niet meer eigenlijk. Nee, het is wel zo dat ik ben er wel mee bezig geweest. had natuurlijk veel ambities en veel plannen. En dan denk je van, ja, je moet een keer kiezen. En hij heeft mij zien opgroeien, tenminste. Wij kennen elkaar vanaf dat ik 19 was. En ik ben nu 50. En nou ja, in die tijd had ik nog geen boek geschreven. Was ik muziek aan het maken, maar wist ik niet precies welke muziek ik moest maken. En kon ik nog van alles worden. Dus daar zit natuurlijk een heel ander gevoel bij. Dat zijn die onrustige jaren tussen je 20ste en je 30ste. Dat je iets moet worden. Daar heb ik geen last meer van. Ik heb wel last van dat ik inderdaad meer wil dan ik kan doen. Maar ik ben er rustig over dat dat niet kan. Dus ja. En de tweede vraag van Linda, die zegt... welk boek zou je al gepubliceerd willen hebben? Ja, daar geldt dus dan eigenlijk ook een beetje hetzelfde voor. Want ik ben al heel lang met een boek bezig... waar de uitgever ook op zit te wachten. En elke keer kwam er een boek tussen. Maar ik zou toch niet willen dat ik dat al geschreven had. Je vindt het wel een fijn gevoel dat dat nog in wording is. Ik wil het wel. Ik wil dat heel graag schrijven. Ik ben daar ook mee bezig. Maar het mist niet nu dat het er niet is. En ergens is het inderdaad ook jammer dat als het al geschreven was... dan ligt het al achter me. En, ja. Ik zou er nog wel graag eventjes mee bezig zijn. Ja. Nog even terugkomend op één uitspraak aan het begin. Je zegt, een mensenleven is altijd voorbij voordat het voltooid is. Ja. Je einde maak je niet mee. Als je iets voltooid wil laten zijn... dan moet je er in voltooid verleden tijd over kunnen praten. En ja, dat gaat niet. En dat is wel iets geruststellends. Ik vind dat een enorm geruststellende gedachte. Van het hoeft niet helemaal af te zijn. Het hoeft niet helemaal af te zijn. En dat is precies hoe ik me dus ook voel hierover. Kijk, als je jong bent, ben je bezig om nog iets te worden. En moet je wel beslissingen nemen om dat nog voor elkaar te kunnen krijgen. En ik heb nog steeds beslissingen die ik wil nemen. En ik heb nog steeds ambities. Dat is natuurlijk allemaal niet weg. Maar inderdaad, dat het leven eindigt met een heleboel losse eindjes. Ja. Is prima. Ik vind het prima. Ik heb het Loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten waar ze van af willen. Iets waar een volgende gast misschien iets aan heeft. Wat laat je achter? Ik laat mijn... hockey shirt achter. Want je bent er helemaal klaar mee met hockey. Ja, nou, ik heb dus heel lang gehad dat ik wilde blijven hockey. Ik vind hockey echt een ontzettend mooie sport. Ik denk ook gewoon dat als ik er een essay over zou schrijven... dat ik mensen zou kunnen overtuigen waarom hockey heel veel mooier... en veel meer bij de mens hoort dan voetbal... omdat het is een verlengstuk van je lichaam, die stick. En vervolgens word je daar één mee. Nou, het is in ieder geval een prachtige sport. Maar het is zo dat ik altijd, als ik heb gehockeyd... ik ben er eigenlijk vanaf, maar ik doe nog wel eens mee. Mm-hmm. Maar ik denk heel vaak van, ik moet het weer oppakken. Dan heb ik gewoon een week nodig om weer te herstellen. Dus het is namelijk echt een hele zware sport. Zo wordt dat misschien niet gezien, maar je... Dus het is wel een beetje met pijn in je hart? Het is met pijn in mijn hart. Ik moest ook echt heel lang nadenken van... waarom zou ik überhaupt iets willen loslaten en weggeven? Maar dit lijkt me eigenlijk wel een mooi moment. Gewoon stoppen met hockey. En, ja. Nou, mooi. Het is een beetje groen. Wat was het? Het was geel. Het is heel vaak gewassen. Simon staat erachterop. Oh ja. Nummer 4. Nou, dat had ik niet zelf uitgekozen hoor. Het is geen geluksgetal. En de sponsor. En de sponsor, ja. Ja, dat is mijn shirt van mijn hockeyclub. Ik leg het in het museum. En jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Dit boek heeft... dan moet ik het goed zeggen. Mouna Laroussi achtergelaten. Arbeidsmigranten in Nederland. Van Hasne Bouazza. Dit heeft Thomas Rauw achtergelaten. Marina Abramovic, ken je haar? Ja. Performance kunstenaar. Instructiekaarten to reboot your life. Ik weet nu al dat ik dat wil. Ja, dat dacht ik ook al. Want dit is een ketting van Katelijne Blok. Ja. Ja, want je reboot your life, dan denk je ja. Ja, nee, het is vooral Abramovic. Ja, dank je wel. Ja. Alsjeblieft. Nee, ben ik heel benieuwd naar. Dit vind ik nou een leuk iets om te krijgen. En ja. Ik denk, dit gaat misschien wel mijn leven veranderen. dat is mooi, inderdaad. Die belofte bij zo'n cadeau. Van, ja. Dit kan mijn leven veranderen. Ja. En we eindigen met de liefde. Bob Dylan, I Want You, wilde je laten horen. Speels blijven in de liefde. Hoe doe je dat? Ja, eigenlijk wel met dit liedje in je hoofd. Er is een... ik weet niet of ik dat nog kan terughalen, die herinnering. Maar er is een soort van fictiedocumentaire over Bob Dylan. En daar is dit liedje ook in. En dit liedje speelde ik overigens toen ik een gitaar had gekocht op mijn 16e. Toen ik geblesseerd raakte en toen kon ik niet meer sporten. En toen ging ik dus gitaar spelen en toen ging ik ook dit liedje spelen. En ik vond het heel erg mooi. En het is een liedje dat als je verliefd bent altijd een rol speelt, denk ik. Kan spelen. Maar de opdracht van die... Er was op een gegeven moment een uitspraak in die film. Er zit een soort lichtheid in. Ik ben de uitspraak vergeten, maar er zit een lichtheid in. Die fantastisch is en die wordt dan uitgesproken terwijl je dit liedje hoort. En het is denk ik een tekst geweest van Bob Dylan die daar dan wordt uitgesproken. Iets van een motto dat hij misschien ook had. En nou ja, dus op die manier kun je blijven spelen. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. En wil je iedere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. The guilty undertaker sighs. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blew into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. I want you. Yes, I want you. So bad. Honey, I want you. Child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. We'll be right back. NPO Radio 1.